Sóc un fugitiu de la mort i em fa por trobar algú que sigui com jo. No puc córrer cap més risc, no ho podria suportar. Tants cops ja m'han dit tots els meus amics, però no vull tornar a estimar, prefereixo fer sol el camí que tornar a somiar. Així que he posat un cartell a la porta del meu pit que diu que per